ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। गारिका मान्यता है प्राण भोक्ता है संघात, किंतु सिद्धांत कहते प्राण संघात के अंतर्भूत है, संघात से बाहर नहीं है। जो संघात होता है किसी अन्य के लिए होता है, समूह जो भी होगा, गृह एक समूह है, इसमें कई वस्तु मिलकर के बना है, अन्य के लिए होता है, इसे उपयोग करने वाला अन्य होता है। ठीक से प्रयोग प्राण संघात के अंतर्गत है, प्राण भोक्ता नहीं हो सकता। यदि शरीर ही भोक्ता होता उस स्थिति में ऑपरेशन के पूर्व में और ऑपरेशन के पश्चात एक समान स्थिति है उसकी, उसे विशेषता नहीं आनी चाहिए। किंतु उसे अतिरिक्त भोक्ता मानने पर ऑपरेशन करने के कारण वहां क्या होता है, तो कहा अतिरिक्त भोक्ता मानने पर तो संघात के साथ संबंध दिखाई पड़ता है उसका, अनेकत्व अनेक प्रकार का संबंध है, क्यों, पूर्वकृत धर्माधर्म आदि उसमें संयुक्त है। पूर्वकृत जो उत्तम मध्यम अधम तीन प्रकार के कर्म हैं उसके अनुसार फल आत्मा को फल मिलता है, क्या फल मिलता है, सुख दुख मोह, तभी हो सकता है। संघात से अतिरिक्त मानने पर पूर्व जन्म किया हुआ कर्म का फल भोग पाएगा, संघात को ही भोक्ता मानने पर इस जन्म में उसने किया नहीं कि सुख दुख आदि का भोक्ता कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। इसलिए संघात से अतिरिक्त को ही भोक्ता मानना युक्ति संगत है, ये पूर्व में चर्चा हो गई थी, संघात मात्र में यह हो नहीं सकता। आगे दूसरा तर्क देते हैं, कहते टीका में शब्द स्पर्शादि राम पटुत्व अतिपटुत्व मान्यम अतिमान्यम इतमादिकृतो विशेषो बोधे दृश्यते। ज्ञान में ऐसा दिखाई पड़ता है, जब हमें जानकारी होती है शब्द स्पर्शादि का ज्ञान होता है, वह पटुत्व और अतिपटुत्व, पटुत्व मैंने तीव्र ज्ञान होता है, कभी तीव्रतर होता है शब्द सुनने में ऐसा होता है, और कभी मंद होता है, कभी अति मंद हो जाता है, माने मंद माने कमजोर पड़ जाता है, कमजोर से भी कमजोर होता है कभी, ऐसा देखा है। इससे भी देहादि से अतिरिक्त भोक्ता मानना युक्त ही बोलना चाहते हैं। शब्द स्पर्शादि नाम शब्द श्रोत्र का विषय, पर्शत्व इंद्र का विषय इत्यादि में पटुत्व अतिपटुत्व, पटुत्व दिखाई पड़ता है अथवा अतिपटु कुशल दिखाई अधिक पटुत्व दिखाई पड़ता है, और ज्ञान में ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार मान्यम अधिमान्यम माने मंद से भाव में से प्रत्यय करें तो मान्य हो जाएगा, मंद से भाव मान्य, ये दोनों अतिमान्यम इत्यवमादिना कृतो विशेष इत्यादि के द्वारा किया गया जो विशेष है, पटुत्व अतिपटुत्व मान्य अतिमान्यत्व इत्यादि के द्वारा किया गया जो विशेष है बोध में, बोधे दृश्य ज्ञान में ऐसे दिखाई पड़ता है, कभी पटुत्व दिखाई देता है, कभी अतिपटुत्व दिखाई देता है, कभी मान्य दिखाई पड़ता है, कभी अतिमान्य दिखाई पड़ता है, ज्ञान में ऐसा होता है। सोपि संघातवाद है न सिद्ध्यति, जो संघातवाद है संघात को भोक्ता मानते हैं जो, उनके मत में ये भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों, वहां पर पटुत्व होना अपटुत्व होना संभव नहीं है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। 11, 12, 13 की टिप्पणियां हैं। 11 में कहा आह्वान शब्द, शब्द कैसा, बुलाने पर जल्दी सुनता है, कभी कभी देर बाद देर में सुनता है, कभी बहुत ही शीघ्र सुनता है, इत्यादि हो जाता है। यह आह्वानादि शब्द, शब्द से ना या आह्वान करके बुलाया जाता है तो सुनने वाला दूसरे व्यक्ति बुलाता है तो सुनता है, तो सुनने वाले में अति पटुत्व और अतिपटुत्व दिखाई देता है, ठीक कहना है। और हस्तादि स्पर्श आराम, शब्द स्पर्श है, स्पर्श किसका, हाथ आदि का स्पर्श, कोई आगे छुएगा तो वहां मंदता और अतिमंदता दो प्रकार से दिखता है, धीरे अथवा अति धीरे, दोनों स्पर्श का मृदु स्पर्श आदि का पता लगता है, वो पता ज्ञान जो होता है तो कहते हैं, ये कहा। और बार में कहते तीक्ष्ण तुम अति तीक्ष्ण, पटुत्व और अतिपटुत्व तीक्ष्ण, माने ऊंचाई सुनाई पड़ना, अति ऊंचाई सुनाई पड़ना, तीक्ष्णत्व अति तीक्ष्णत्व यही है, पटुत्व माने ऊंचाई शीघ्र सुनाई पड़ना, और अतिपटुत्व माने अतिशीघ्र सुनाई पड़ना, काम इस प्रकार मानदेय और अतिमानदेय है, जो किसी ने आगे पीछे छुआ है स्पर्श के हाथ के द्वारा तो हल्का सुनाई पड़ता है, अति हल्का हो जाता है, तो ये सब संगात बात में नहीं करता ये कहते हैं। माने मान्यम अतिमान्यम अल्पत्वम अति अल्पत्वम अर्थ कर दिया टिप्पणी में, अल्प पर्श का पता लगना, थोड़ा सा पता लग रहा, उससे भी कम पता लग रहा, यह संगात बात में नहीं कर सकता। संगात तो वही है, या तारतम्य भाव नहीं होना चाहिए उसमें, किंतु तारतम्य दिखाई पड़ता है, ज्ञान में तारतम्य दिखाई पड़ता है, इससे भी संगात बात सिद्ध नहीं होता कहते हैं। सिद्ध नहीं होता का भाष्य नहीं कहता तथा, जैसे पहले कहा था संगात को भोक्ता मानने पर जो सुख दुख आदि का तारतम्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार संगात को भोक्ता मानकर शब्दादि पटु मानदेदि कृत न युक्त आएगा, ये भी विशेष सिद्ध नहीं हो सकता। शब्दादि के द्वारा आने वाले जो मानदेदि है पटुत्व है ये इसका विशेषता नहीं, क्यों संगात तो पहले जैसा वैसे अभी कभी पटु सुनना कभी अतिपटु सुनना ऐसा हो नहीं सकता, इसमें इसे अतिरिक्त भोक्ता मानने पर ही सिद्ध होता है। अस्तित्व अयम विशेष भाष्यकार कहते हैं विशेष हो ये विशेषता है, यहां क्या विशेष है, यस्मात् स्पर्श मात्रेण प्रतिबुद्धिमानम पुरुषम, जिसके जिसमें जिससे कि केवल स्पर्श मात्र से स्पर्श की या शरीर में इतने मात्र से अप्रति स्पर्श मात्रेण अप्रतिबुद्धिमानम पुरुषम, जो उठाने जो व्यक्ति जगह नहीं जो पुरुष ऐसे पुरुष को सुप्तम जो सोया हो पुरुष था पहले हाथ से स्पर्श किया इतने मात्र से नहीं उठा ऐसे जो पुरुष को पानी ना आपेषणम पानी के द्वारा आपेषण के हाथ के द्वारा आपेषण दबाया बार बार दबाया आपेषण में आविक्षण अर्थ में रमूल है अंकुर किस धातु से उसका अर्थ आपिष्य आपिष्य दबा दबा करके आपेषण का अर्थ आपिष्य आपिष्य भाष्यकार बोलते हैं दबा दबा कर केवल पर्श मात्र से उठा नहीं सोया हुआ व्यक्ति उसके पश्चात किया हाथ के द्वारा दबा दबा करके पाणी ना आपेषण करता हाथ के द्वारा दबा दबा आपिष्य आपिष्य बोलते हैं दबा दबा कर बोधयान चकार अजात शत्रु अजात शत्रु ने ज्ञान कराया उस सुसुप्त पुरुष को जगाया जगाया केवल पर्श मात्र से नहीं जगा यदि शरीर भोक्ता होता तो पर्श मात्र से जगना चाहिए था किंतु पानी पोषण के बाद बाद में जगा वो शरीर भोक्ता नहीं है किस तो होता ये कहा अजात शत्रु ने जो सोया हुआ पुरुष में जाकर के कोई पर्श किया पर्श मात्र से जगा नहीं उस स्थिति में फिर आपेषण के द्वारा हाथ के द्वारा आपिष्य आपिष्य कहा बार बार दबा करके उसको जगाया इन्होंने बोधयान चकार मैंने लिट लकार का प्रयोग किया ज्ञान कराया जगाया अजात शत्रु ने ऐसा काम किया तस्मात या आपेषण प्रतिबुबुदे जो वस्तु आपेषण के द्वारा जगा प्रतिपूर्वक बुध धातु है लिट लकार के रूप में बुधे लिट प्रथम पुरुष एक वचन जगा आपेषण करने से जगा बार बार दबाने से जो जगा जो पुरुष जगा ज्वलन युवक कैसे जलना कैसे जगा कहते हैं अग्नि जैसे ईंधन में प्रकट हो जाती है इस प्रकार ये जगना यही है जैसे ईंधन में अग्नि प्रकट हो जाती है ज्वलन युवक अर्थ स्फुरन युवक मैंने जैसे अग्नि जलती है एकाएक एकाएक जग गया एक आने के लिए कैसे तो कहा ज्वलन युवक अग्नि जैसा जलना तो है ना गर्म तो होता नहीं उष्णता तो है ही नहीं कहते स्फुरन युवक स्फुरित होता हुआ जैसा हो गया पहले अस्फुरित अवस्था में था स्फुरित हुआ जैसा हो गया ज्वलन युवक अर्थ फुरन युवक फुर विकसन रहा तो विकसित हो गया यही है कुतस्थित आगत युवा कहीं गया था अभी आया हुआ जैसा हो गया गया भी नहीं था आया भी नहीं किंतु ऐसा हो गया क्यों पहले गुमसुम था अब ज्ञान प्राप्त हो गया जग गया कहीं से आया हुआ जैसा कुतश्चित आगत है कहीं से आया हुआ जैसा हो गया आत्मा ऐसा जगा आगत है और पिंडम तो पिंड को विपरीत कर दिया पिंड मैंने शरीर को विपरीत कर दिया पहले दशा से विपरीत कर दिया जो जैसा वो जगता है तो शरीर भी दूसरी अवस्था में आ जाता है क्रोध क्रोध हर्ष आदि से हर्ष क्रोध आदि से युक्त हो जाता है शरीरम च पिंडम से मानी शरीरम च शरीर को भी क्या कर दिया उसने अपना जगा जग गया तो शरीर को भी पूर्व विपरीतम पहली अवस्था मूर्ता के समान पड़ा था वो शरीर मृतकल्प था अब मैंने जागृत में आ गया होश में आ गया शरीर भी ऐसा बनाया जिसने ये कहते पिंडम च मानी शरीरम च शरीर को भी पूर्व विपरीतम पहली अवस्था से विपरीत कर दिया उसने पूर्व अवस्था में मृतकल्प था मरा हुआ जैसा था पूर्व विपरीतम छह की टिप्पणी में कहते हैं सुप्ताद विलक्षणम, जो सुसुप्त अवस्था में था ना शरीर उसे विलक्षण कर दिया, अब हलचल क्रिया आदि से इस कर दिया इसको, जिसने ऐसा किया वही भुगता होगा। एक से पांच टिप्पणियां अच्छा पहले ये है भाष्य कहते हैं एतावता विशेष संभावना प्रदर्श्य, इतने पूर्व में जो कहा था भोक्ता में एक विशेष की संभावना जताई थी पूर्व राजा, अधुना अब क्या करना चाहते हैं तन निश्चय माना, उस भोक्ता के निश्चय करते हैं, इसके पहले तो संभावना जताई जा रही थी भोक्ता कौन भोक्ता कौन, मान शरीर से भिन्न होना चाहिए भोक्ता, ये सिर्फ मान संभावना थी, अब निश्चय करते हैं यहां पर शब्दादि शब्दादि के जो पटु पटुत्व अति पटुत्व मानदेय अति मानदेय इसको लेकर के माने शरीर में तो ऐसा दो प्रकार के हो नहीं सकता, तो उससे भी अलग भोक्ता है निश्चय करते हैं ये कहा गया अस्थि इत्यादि कहा अस्थि चयम विशेष अयम में कहते हैं प्रत्यक्ष इदम शब्द है ना अयम ये प्रत्यक्ष विशेष है, शब्दादि को अति पटु सुनना माने पटु सुनना माने शब्दादि को ठीक ठीक सुनना अति ठीक सुनना अथवा मंद परस का ज्ञान होना अथवा अति मंद परस का ज्ञान होना, जरा ऐसा छोड़ने पर भी ज्ञान होता है, चींटी चलती तो भी पता लगता है ऐसा होता है ये सब अयम माने प्रत्यक्ष इदम शब्द से अयम बना हुआ है, ये जो प्रत्यक्ष है विशेष माने उत्थान है विशेष, किसमें जगने में विशेषता है, पहले पर्श मात्र से नहीं उठा और पानी के द्वारा प्रेषण करने पर दबाने पर उठा विशेष है, यदि शरीर ही भोक्ता होता तो उसी को जगना चाहिए था, पर्श मात्र भी जगना चाहिए था नहीं जगा, विशेष आपेषण करके बार बार दबा करके जगाया है ये कहना है उत्थाने का। चार में कहते प्रतिबोधे विशेष दर्शनात्, जगने में विशेष देखा है, प्रतिबोध माने जगना, जगने में विशेष देखा है। पांच में प्रतिबुधे माने जग गया माने आत्मा जागृत में आ गया, प्रतिबुधे कहा था कहते उत्तस्थव इत्यर्थ माने आत्मा खड़ा हो गया यही है। तदुक्रम वार्तिक इस बात को वार्तिक में बताया है कहते हैं अत आपेषणात् योषा बुद्धिता करै सह राजेव सचिवै सार्धं सभोक्ते भोक्ते भोक्ते हेति गम्यताम् मृतकल्पमिमं देहं स्वचित्ता वेषयन् वेषयन् इव ज्वलनिव समुत्तस्थौ सभोक्ता इति गम्यताम् क्रोधहर्षभयोद्वेग ज्ञात धर्म विशेषयन शरीरम यसमुत्तस्थौ सभोक्ते त्यवसीयताम्। तीन श्लोक कहते हैं इसी को भोक्ता समझना चाहिए, उसी को भोक्ता समझना चाहिए, उसी को भोक्ता समझना चाहिए, तीन श्लोक में एक उल्टे भाटिका। अतः इसी कारण से पानी पेषण के द्वारा ही जगा है, उसके पहले नहीं जगा। अतः आपेषणात् यो असौ उत्थित, आपेषण के द्वारा जो वो उठा, जो सोया हुआ था वो उठा, असौ सुप्त पुरुष असौ बन दूर के लिए सोया हुआ था अभी जगा, असौ वह सुसुप्त पुरुष जगा पानी पेषण के द्वारा। अतः अस्मात् कारणात् आपेषणात् आपेषण क्रिया के द्वारा बार बार दबाने से असौ उत्थित, असौ माने सुप्त पुरुष वह दूर में है सुप्त पुरुष, प्रत्यक्ष नहीं है सुप्त है, असौ उत्थित वो उठा, अकेला नहीं उठा कहते कर्णई सह इंद्रियों के शरीर, इंद्रिय भी जग गए वो जगह तो इंद्रिय भी जग गए शरीर भी हलचल में आ गया, कर्णई सह करणों के सही जगह अकेला नहीं, अलग अलग जगना नहीं होता एक ही साथ जगना होता है, कैसे कहते हैं राजा ही वो सचिव सार्धम, जैसे राजा उठता है ना साथ में मंत्री आदि भी उठते हैं साथ में, खाली राजा अकेला नहीं उठता, इसी प्रकार आत्मा जब जगा तो शरीर भी हलचल में आ गया, इंद्रिया भी काम करने लग गए, सब हो गया, यही कहते हैं ये बात। अतः अस्मात् कारणात् आपेषण के द्वारा यो असौ उत्थित, वो जो आत्मा सुसुप्त आत्मा को असौ शब्द से बोल रहे हैं, सुसुप्त आत्मा उत्थित जगा, सुसुप्त आत्मा जगा अकेला नहीं करवाई सह उत्थित, इंद्रियों के सही जगा वो सभी जगह साथ में अकेला आत्मा, कैसे दृष्टांत देखिए राजा जगने पर सभी जगते एक साथ होता है, ये नहीं कि राजा उठने के बाद और उठे ऐसा नहीं, साथ में होता है। राजा इव कहा, राजेव राजा इव, जैसे राजा सचिव सह मंत्री आदि के सहित उठता है राजा, अकेला नहीं होता, इस प्रकार इंद्रियों के सहित आत्मा जगा, यही कहना है आदि दर्शन द्वारा। सचिव सार्धम, सार्थम सह होता है, सार्थ सार्धम सार्थ सार्थ सभोक्ता यह इति गम्य था, वही भोक्ता है वो जो माने पानी पेषण के द्वारा जो जगा, इंद्रियों के सहित जो जगह वही वक्ता होता है। दृष्टांत दिया, जैसे राजा उठता है तो मंत्रियों के साथ उठता है, वो जो जगह हुआ है पाणी पेषण के माध्यम से इंद्रियों के सहित जो जगह है उसी को भोक्ता समझिएगा। गम्यताम, गम धातु है, कर्मणि प्रयोग कर दिया लोट का एक वचन, गच्छतु नहीं है, गम्यताम जानिए आप इसको, कर्मणि प्रयोग है गम धातु का, लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है, उसको आत्मा जानिए आप समझिए, ऐसा कहा। इतना ही नहीं, आगे क्या काम किया, कहते मृदकल्पम इवम इमम देहम, ये शरीर मरने की तैयारी जैसा था, मरने की तैयारी वाले को मृतकल्प कहा था, मरने में थोड़ा सा बच गया, सुषुप्त अवस्था में उसी स्थिति में था, कल्प प्रत्यय होता है, थोड़ा सा कम अर्थ में, सौ में होने पर पूरा होना था, 99 तक पहुंचा हुआ है, थोड़ा सा कर ऐसा हो, ईसत असमाप्त हो कल्प देश्य देशी रह, ऐसा सूत्र आता है तद्धित में, पंचम अध्याय में ऐसा आता है सूत्र, अष्टाध्याय में समाप्ति होने में थोड़ा सा बाकी हो, जैसे सौ होने पर उसको पूर्ण होना था किंतु 99 तक पहुंचा, ऐसा है, ऐसी स्थिति में है, पूरा विद्वान नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम है, उसको कहते हैं विद्वत कल्प बोलते, क्या बोलते हैं, विद्वान विद्वान होने के लिए थोड़ा कम है, ऐसा बोलते हैं, अथवा विद्वत देश बोलेंगे, अथवा विद्वत देशीय बोलेंगे, तीन प्रत्यय होते हैं उस अर्थ में, ईसत असमाप्त अर्थ में, थोड़े से समाप्ति में थोड़ा कम है, ऐसे अर्थ में तीन प्रत्यय होते हैं, कल्प देश्य देशीय तीन होते हैं, या कल्प प्रत्यय लगाते हैं, माने मरने में थोड़ा सा कम अवस्था बाकी है इसके, माने सुषुप्त अवस्था में मरा हुआ ही है जैसा लगता है किंतु थोड़ा सा कम है, इसलिए मृतकल्प बोला इसको, मरे हुए के समान, मरा नहीं मरा हुआ जैसा है, थोड़ा मरने में थोड़ा सा कम है, उसी स्थिति में शरीर मृतकल्प का, इसको माने मरता तो पूरा हो जाता किंतु थोड़ा बाकी रहा, माने उसी स्थिति में देखा मरने के समान है शरीर, शरीर सुषुप्ति अवस्था के शरीर उस स्थिति में होता है। मृतकल्पम इमम देहम, जो मृत मृत के समान है, मृत तो नहीं है मृत के समान है, मरा हुआ तो नहीं है, माने उसी निश्चेष्ट होकर पड़ा हुआ है, जैसे मृत शरीर होता है उसी प्रकार से पड़ा है, मृत नहीं है प्राण है किंतु मृत के समान है, इसलिए मृतकल्प बोल दिया इसको, कल्प प्रत्यय इसी अर्थ में होता है, उसमें मरने के लिए थोड़ा कम था, ऐसी की अवस्था ऐसी थी उसकी सुस्थिति में, तो मृतकल्पम इमम देहम, जो मृतक मृतक के समान, थोड़ा मरने में थोड़ा सा कम है, ऐसी अवस्था वाला होता है, मान दोनों की चेष्टा लगभग एक जैसी होती है, सुषुप्त पुरुष मृत पुरुष का, किंतु मृत पुरुष का प्राण निकल जाते हैं, प्राण चल रहा है, थोड़ा सा कम है मृत पुरुष से, थोड़ा कम है इसमें, इसलिए मृतकल्प बोला, कल्प प्रत्यय लगता है, व्याकरण की भाषा ऐसी होती है। मृतकल्पम इमम देहम, मृत मृत के समान ये शरीर है, माने मरा हुआ जैसा ही है, थोड़ा सा बाकी ऐसी स्थिति है। इमम देहम स्वचित्ता, चित्त माने चेतन, उसे माने माने कल प्रत्यय कर चित्ता बना दिया, तो अपने चित्त चित शक्ति के द्वारा माने अपने चैतन्य के द्वारा उसको क्या कर दिया, आवेशयन है, आवेशयन में आवेशयन, वो सकार के आगे आकार चाहिए पाठ, आवेशयन स्थिति है, रिच करके माने अंग पूर्व 20 धातु से अड़ित करके आवेशी बना दिया, उसके बाद सत्री, उसके बाद प्रथम आयु होता है आवेश, आवेश कराता हुआ चेतन का आवेश कराता हुआ, चैतन्य आवेश कराता हुआ शरीर में, मरा हुआ जैसा था इसमें भी चैतन्य का आवेश कराया, माने चैतन्य आ गया इसमें भी आत्मा जग उठने पर, चैतन्य का आवेश कराता हुआ यह अर्थ आता है। ज्वलनी और कैसे आत्मा उठा करते हैं, जैसे ईंधन में अग्नि एकाएक प्रकट हो जाती है, ईंधन के बिना नहीं, ईंधन में प्रकट होती है अग्नि, माचिस ऐसे घर्षण करो अग्नि एकाएक दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में आत्मा का पता नहीं था, अब आत्मा एकदम जागृत में आ गए, ज्वलन इव माने स्फुरन जो जैसे स्फुरित होना होता है एकाएक, ये ऐसा जगना ये है आत्मा का। ज्वलन युवा ये कहा समुत्तस्थ सम्यक प्रकार है ना उत्तस्थ उत, सम और उपसर्ग है था धातु के रूप में तस्थ लिट लकार है लिट प्रथम पुरुष एक वजन सम्यक प्रकार से उठा आत्मा मान वो सवास में आ गया यही कहना है जागृत में आ गया। या जो ऐसा आया जागृत उठा सभोक्ता यह इति गंभीरता उसी को भोक्ता समझना शरीर को भोक्ता मत समझना ठीक है। गंभीरता वही है लोट लगा रहे गम धातु का कर्मणी प्रयोग है उसको भोक्ता समझिए आप। क्रोध हर्ष भयोद्वेगैर ज्ञात धर्म विशेष अयन ये शरीर के धर्म है क्रोध है हर्ष है जो भी होता है शरीर आत्मा का नहीं है संघात का है। क्रोध हर्ष भयोद्वेगैर क्रोध है हर्ष है भय है उद्वेग है ये सब ज्ञात धर्म है ज्ञात प्रत्यक्ष धर्म है ज्ञात धर्म है सब धर्म है विशेष है इसके द्वारा युक्त कराता हुआ शरीर को भाई ने क्रोध आदि नहीं थे सुषुप्ति काल में शरीर में हर्ष भी नहीं था शरीर में क्रोध भी नहीं था क्रोध भी नहीं हर्ष भी नहीं भय भी नहीं उद्वेग भी नहीं चारों नहीं थे और भी जो जो आते हैं काम आदि सुषुप्ति में कुछ भी नहीं थे उसके द्वारा उसके युक्त कराता हुआ जागृत में सब युक्त करा दिया शरीर में क्रोध हर्ष भय उद्वेग है क्रोध है हर्ष है भय है उद्वेग उद्विग्नता आ जाते हैं ये सब इनके द्वारा विशेषयन इसको युक्त कराता हुआ शरीर को मृतकल्प था सुषुप्ति में कुछ भी नहीं था इसको क्रोध भी नहीं कुछ भी नहीं था इसके पास अब सब धर्म से युक्त कर दिया कराता हुआ यस विशेषयन शरीरम शरीर को ऐसा इस युक्त कराता हुआ शरीर को कराता हुआ यह समुत्तस्थ जो सम्यक प्रकार से उठ गया आत्मा शरीर को भी जगाया उसने जगाता उठा सब भोक्ता इति अवश्यताम निश्चयताम उसी को भोक्ता रूप से निश्चय कीजिए कोई लट लगा रहे अवश्यताम कर्मणि प्रयोग है उसको उसी को भोक्ता रूप से जानिए यह कहा गया। टीका ये बात की है नहीं देहे चिद व्याति मंत्रेणा वस्तु वस्तुतः चिद आवेश अस्थि भक्तुम इव इति उत्तम कहते हैं आवेश अयन इव इव क्यों लगाया होगा कहते हैं देखो शरीर में जो है ना चेतन के व्याप्ति के बिना चेतन व्याप्त है अतिरिक्त आवेश होना संभव नहीं होता पहले से आकाश व्याप्त है फिर आकाश का प्रवेश करना संभव नहीं होता तो चेतन का यहां आवेश होना ना व्याप्त हो जाता यही है ये कहते हैं नहीं देहे इस शरीर में नहीं चिद व्याप्ति में अंतरेण चिद व्याप्ति के बिना अंतरेण माने बिना अंतरेण ये अव्यय है उसका अर्थ आता है बिना अंतरेण तृतीय अंत मत समझ रहा है अव्यय है अव्यय होता है इसका अर्थ होता है बिना अंतरेण चित चेतन के व्याप्ति के बिना माने व्यापकता के बिना वस्तु वस्तुता चिदावेश अस्ति चेतन की व्यापकता ही होना है यहां वास्तव में चेतन का आवेश होना संभव नहीं क्योंकि व्यापक वस्तु है उसका क्या आवेश होना है आकाश कहां प्रवेश करेगा आवेश कहां करे कर नहीं सकता उसको व्यापक होना ही है यह कह रहे आवेश अस्ति भक्तुम इव युतु इस इव लगाए रहे आवेश अयन इव आवेश कराता हुआ जैसा वास्तव में आवेश नहीं कह रहा पहले से है जिसे इव भारती में इव लगा दिया बोला नहीं ज्वलनम अग्निर इव चिदात्मनो अस्ति आत्मा में जैसे ज्वलन शक्ति है दहन दहक शक्ति है उस प्रकार के आत्मा में तो नहीं है जैसे अग्नि में दहक शक्ति है ज्वलन शक्ति है ऐसे आत्मा में नहीं है फिर ज्वलन इव क्यों बोला जलता हुआ जैसा क्यों बोला तो कहते स्फुरन इव बोला उसका इसलिए कहते तथा किंतु तथा स्फुरन गृहित्वा चिदात्मा में स्फुरन है पहले सुप्त था अभी असुप्त हो गया स्फुरन हो गया यही कहने के लिए ज्वलन इव कहा स्फुरन गृहित्वा ज्वलन इव इति उत्तम ये कहा कि ज्वलन इव कहा स्फुरन को लेकर कहा पहले चैतन्य का पता नहीं लगता था अब चैतन्य स्फुरित हो गया शरीर इसको लेकर के कहा गया। और पिंडम च कहा था आगे भाष्य में कहा था पिंडम च पूर्व विपरीतम कहा था भाष्य में कहा था उसको लेकर बोलते हैं भाष्य में कहा था पिंडम च पूर्व विपरीतम बोध चेष्टाकार इत्यादि है उसको लेकर बोलेंगे तो पिंडम च जो भाष्य में कहा था उसको लेकर बोलते हैं कहते हैं पिंडम के दासम व्याचे क्रोध पिंड को भी क्रोधादि से युक्त करा दिया पहले सुषुप्ति में पिंड में भी क्रोध आदि शरीर में भी नहीं थे अब वो गुणों से भी युक्त कर दिया क्रोधादि गुण से युक्त हो गया शरीर यही कहना है। तो भाष्य में ये कहना चाहते तस्मात या आपेषण है न प्रतिबुबुदे, जो आपेषण के द्वारा जो जग गया, यही कहते हैं प्रतिबुबुदे जो जगा। ये पांच की टिप्पणी बता दिया कि ये हो गए पांच की टिप्पणी, बुबुदे जो जगा, ज्वलन इव स्फुरन इव कुतश्चित आगत ऐसा दिखाई पड़ता है, एकाएक स्फुरित हो गया, ज्वलन इव माने स्फुरित इव, आत्मा अद्यपि स्फुरण रूपी था किंतु इंद्रियों को सो जाने के कारण से अस्फुरित जैसा हो गया था। अभी इंद्रिय जग गए माने जैसे आत्मा जगा तो अकेला नहीं जगा, जैसे राजा जगता है तो मंत्रियों को सही जगता है, सबका जग सब एक साथ जगे हैं यहां, यानी कि आत्मा जगा उस बार इंद्रिय जगे शरीर जगा ऐसा नहीं, एक साथ सब जगे, सब काम करने लग गए अपना, ऐसी स्थिति है, राजा का दृष्टांत दिया है। तो फुरन एवं कहा कुतश्चित आगत है, कहीं गया था आया हुआ जैसा हो गया, क्यों पहले यहां नहीं मिल रहा था, अब कहीं से गया था कहीं से आया हुआ जैसा, वास्तव में कहीं गया नहीं आत्मा, यही था, अनुलब्धि हो रही थी उपलब्धि होगी, बात इतनी है। कुतश्चित आगत है इसलिए इवकार लगा दे, कहीं से आया हुआ जैसा हो गया, सुषुप्ति में था कहीं गया हुआ जैसा था, अभी आया हुआ जैसा, वास्तव में गया भी नहीं आया भी नहीं, यही है वो, इसलिए इव लगाते हैं, सादृश्य अर्थ में इव का प्रयोग कर देते हैं, गया हुआ जैसा एक। और पिंडम से पूर्व विपरीतम, पिंड को भी शरीर, पिंड वाले शरीर को भी पूर्व से विपरीत कर दिया, पहले मृत तुल्य था और फिर माने क्रोधादि के द्वारा युक्त कर दिया, जागृत में होता है हिस्सा धर्म आ जाते इसमें, पिंडम च पूर्व विपरीतम, छह की टिप्पणी है ना, पूर्व विपरीतम सुप्ताद विलक्षणम, पूर्व विपरीत माने सुसुप्ति से विलक्षण कर दिया, विपरीत कर दिया इसको, विलक्षण कर दिया, क्या कर दिया तो कहते हैं बोध चेष्टाकार विशेषाधिमत्वेन आपादयम, ये कहते हैं बोध, ये इसको बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठा था, लकड़ी के समान पड़ा था, अब ज्ञान से युक्त हो गया, जानकारी हो जाती जगने के बाद, शरीर को भी ऐसा कर दिया, चेष्टा होने लग गई, निचेष्ट पड़ा था चेष्टा आ गई, इसमें व्यापार युक्त हो गया चेष्टा, और आकार विशेष आदि मतलब अवयव का संस्थान भी जुड़ गया, इसमें सब हो गए, सुषुप्ति में शरीर का कोई अवयवादी नहीं भासता नहीं था, अब सब फुरित होने लगे, हाथ है पैर है सिर है सब अवय विशेष आदि मतलब इस रूप से आपादन शरीर को भी ऐसा प्राप्ति कराता हुआ, आत्मा केवल नहीं जगा शरीर को भी ऐसा कराता हुआ, सो अन्यो अस्ति, वो आत्मा अलग है, कहते वो ब्रह्म अलग ब्रह्म है कि गार्ग्याज मत ब्रह्म व्यो व्यतिरिक्त, गार्ग्य का जो अभिमत ब्रह्म है उसे ये अतिरिक्त है, वो ब्रह्म ये ब्रह्म अतिरिक्त है, अतिरिक्त इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, माने गार्ग्य का जो प्राण है ब्रह्म उसे अतिरिक्त है, ये सिद्ध हो गया, यही कहना चाहते हैं। बोध अभिषाद की टिप्पणी में कहते हैं बोध आदि बोध विलक्षण में क्या विलक्षण था, सुषुप्ति से जागृत में आनवर शरीर में क्या विलक्षणता आ गई, शरीरम च पूर्व पिंडम च पूर्व विपरीतम, भाषिका ने कहा तो क्या विलक्षणता है, सुषुप्ति से सुषुप्ति के शरीर और जागृत के शरीर में क्या विलक्षणता है, तो टिप्पणी बोलते हैं बोध माने बोधो माने ज्ञानम, अज्ञान अवस्था में था जानकारी हो रही है शरीर ज्ञान में आ गया, चेष्टा माने क्रियायुक्त हो गया, ये माने जागृत की बात है, सुषुप्ति निश्चेष्ट था क्रियाशील हो गया, अच्छा क्रिया आकारो अवय संस्थान, और आकार दिया भाष्य उसका अर्थ अवयव का संस्थान, अवयव से युक्त दिखाई पड़ा, वहां अवयव से युक्त नहीं दिखता था सुषुप्ति में, वो तो नहीं जानता था ना मेरे अवयव है, सुषुप्ति काल में जानता था क्या, अब जान गया, ये स्थिति से युक्त कर दिया, ये आपका है ये बता ठीक है, हमें कहते हैं अयुक्ता इति यावत कहते हैं तथा शब्दादि पटु मान्यादि कृत अयुक्त, देह को ही आत्मा मानने पर ये घटता नहीं है, शब्द में माने पटुत्व अतिपटुत्व मान्य अतिमान्य आदि घटता नहीं है, अयुक्त है शरीर को ही आत्मा या भोक्ता मानने पर, ये कहना है अयुक्त ऐसा लगाना चाह, अयुक्त इति यावत माने तथा माने उसी प्रकार शब्दादि पटु मान्य आदि कृत अयुक्त माने शरीर को आत्मा मानने पर अयुक्त है, वो भाष्य में कृत के आगे अयुक्त लगा, टीका लगाना टीका के अयुक्त वहां जोड़ना कहा, शेष है कहा अचकारो विशेष अनुकर्षणार्थ, चकार भी शब्दादि पटुमान्यादि कृतश्च अयुक्त कहा उसका च है, पूर्व में विशेष है, ये विशेष नहीं होना चाहिए, विशेष हो अयुक्त चकार से पूर्व का विशेष को अनुकर्षण करना, पूर्व पंक्ति में विशेष शब्द है उसको लागे चकार में जोड़ना, माने क्या होगा वहां अर्थ, माने शरीर को आत्मा मानने पर पटु बांध्य आदि ये धर्म और ये विशेष अयुक्त है, ये सिद्ध नहीं होता, ये विशेष सिद्ध नहीं होता। ये कहे मा तरही प्रबोधे विशेषो भूत, चलो सुसुप्त में विशेषता नहीं, जागृत में विशेष नहीं होना चाहिए, ऐसे जैसे सुसुप्त था ऐसे पड़ा रहे तो विशेष ना आए, ये शंका आगे कहते हैं नहीं जागृत में ऐसा होता है यहां विशेष हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। तरही प्रतिबोधे तरी माने तब, जागृत में भी प्रतिबोध माने जागृत, उसके सब प्रतिबोधे जागृत में भी विशेष हो, महाभूत विशेष मत हो, ये शंका आ गई तो उत्तर देंगे आगे। चौदह की टिप्पणी है, संघात पक्ष विशेष से अनुपत्त, संघात पक्ष में विशेष नहीं होने पर आत्मा को जागने पर भी तो विशेष नहीं होगा, ये शंका आ गई तो कहते नहीं, कहा अस्थि च, कहा अस्थि चयम विशेष हो, ये विशेष है क्या, यस्मात् पर्शमात्रेण अप्रतिबुद्यमान पुरुषम सुप्तम पुरुषम, पर्शमात्र से जो सुप्त पुरुष जगा नहीं, जगाया नहीं जा सका, जगा नहीं जो पुरुष नहीं जगा उसको, पाणी ना आपेषेण, पाणी के द्वारा आपेश में आपिष्य आपिष्य बार बार दबा करके उसको बोधयान चकारा जात शत्रु, उसको जागृत में लाया बोध कराया, मैं जागृत में जागृत युक्त करा दिए आजाद शत्रु ने, एक टीका में कहते हैं विशेष दर्शन फलम, विशेष दर्शन होगा पहले और विशेष होगा जग गया वो, इसका फल बताते हैं तस्मात, कहा तस्मात या आपेषण प्रतिबुबदे, जो आपेषण के द्वारा जो जगह, जो जगह कैसे जगह, ज्वलन अग्नि प्रज्वलित होती है एकाएक इस प्रकार फुरन निवार ज्वलन फूरित हो गया, निचेष्ट पड़ा था चेष्टा युक्त हो गया, कुतश्चित आगत हुआ कहीं गया था आया हुआ जैसा हो गया, सुषुप्त में खोया था कहीं गया लगता था अभी आया हुआ जैसा हो गया, गया भी नहीं आया भी नहीं यही था यही है ऐसा हुआ, इसलिए वह लगा के बोला। और पिंडम से पूर्व विपरीतम, पिंड बने शरीर को भी पूर्व से विपरीत कर दिया, सुषुप्त अवस्था से विपरीत कर दिया, बोधादि रहित था वहां और बोधादि से युक्त करा दिया, बोध चेष्टा कारक विशेषाधिमत्व ना आपार, आकार विशेषाधिमत्व ना आपार, बोध माने ज्ञान, चेष्टा माने शरीर व्यापार और आकार माने अवयव संस्थान, ये सबसे युक्त करवा दिया, कराता हुआ सो अन्यो अस्ति, ऐसा कराने वाला व्यक्ति वो इससे शरीर से अन्य है, जिसने ऐसा कराया वो व्यक्ति अलग है, गार्ग्या विपद ब्रह्म व्यतिरिक्त सिद्धम, गार्ग्या विपद ब्रह्म था प्राण उससे भिन्न सिद्ध होता है, शरीर से भिन्न सिद्ध होता है, ये अर्थ कहा। ठीक है, हम जाते हैं आदि शब्द राम बोध चेष्टा कार विशेष आदि, वह आदि है इस शरीर में जो शरीर के प्रबंध में आया, तो आदि से क्या लेना कहते गुणादि गृह थे, गुणादि भी लगा, हर्ष सुख आदि भी लगा दिया, सुषुप हर्ष सुख आदि कुछ नहीं था, अब हर्ष सुख से युक्त कर दिया, गुणादि गृह थे। पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं क्रोध हर्ष आदि, क्रोध हर्ष आदि युक्त कर दिया, सुषुप क्रोध भी नहीं हर्ष भी कुछ भी नहीं था, यहाँ लग गया शरीर में युक्त कराया, यही है। अन्य मन संघाता शेष भाष्य बता कहा था ये सो अन्यो अस्ति, वो अन्य है किससे, अन्य संघातात अन्य शरीर से अन्य है, वो गार्ग्या ब्रह्म से भिन्न है, एक आगे टीका में कहते हैं देहादेर अनात्मत्व मुक्त, देहादि आत्मा नहीं है ये सिद्ध कर दिया अब तक, प्राण से अनात्मत्व स्वतंत्र, पहले भी प्राण अनात्मा है एक हेतु दे दिया था, फिर अन्य हेतु देते हैं पुष्टि के लिए, जिसमें गार्ग्य का बहुत अभिमान है प्राण ही आत्मा है करके भोक्ता है करके, तो प्राण से अनात्मत्व, प्राण अनात्मा है आत्मा नहीं, वह भी प्राण भोक्ता नहीं अभोक्ता है, इसके लिए हेतु अंतर अन्य हेतु देते हैं कहते हैं। सात की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को सिंहावलोकन में न्याय ना कहते हैं, थोड़ा पूर्वा पर देखना क्या कहा था आगे क्या कहना है, सिंहावलोकन कहते हैं, जैसे शेर चलता है ना जंगल में तो थोड़ा इधर देखता है उधर कोई खतरा तो नहीं है, फिर थोड़ा चलता है फिर देखता है, तो ऐसा करने से ग्रंथ की पुष्टि होगी आपकी, ग्रंथ समझ में आएगा, केवल एक तरफ से पढ़ते गए भूलते गए कोई कुछ नहीं, हाँ जो पढ़ा है कहां तक हम पढ़े हैं आगे क्या पढ़ना है, तभी ये सिंहावलोकन करना चाहिए, यानी यहां बैठ करके प्राण कहा चेतन, जड़ है, जड़ है, जड़ है। इसी में सोया वाला इंद्रिया ये पूरा जड़ है, फिर आदेश में करने तो कैसा उठने जीवत जीव वो जीव के जो सान्निध्य प्राप्त किया ना, हाँ। जीव उठने पर अग्नि के सान्निध्य होने पर लोहा में दग्धित्व आ जाता है, हाँ। इस तरह इनमें चैतन्य भाषने लगा जी। यह जैसे अग्नि के संपर्क से लोहे में जलाने की शक्ति आ जाती है, ऐसे आत्मा के सान्निध्य प्राप्त होने पर इनमें चैतन्य भासता है, शरीर में भी चैतन्य भास रहा है, तो फिर उठना पड़ेगा। उसमें नहीं हुआ ना, संपर्क नहीं था ना उस काल में, आत्मा कहीं अपने चुपचाप इसको छोड़कर बैठा हुआ था, मतलब इसी में चेतन नहीं हो या उसका चालू नहीं होना चाहिए नहीं, इसलिए तो हलचल नहीं था, इसे चुपचाप था ना, चेतन ने इसको अलग हो गया था, प्राण चल रहा है, वो अपनी क्रिया कर रहा है, किंतु उसके मरण शक्ति नहीं थी, चैतन्य का विशेष संबंध नहीं था उसके साथ, चैतन्य का संबंध होता तो जगता काम करता बाद में। ये ठीक कह रहे हैं, इस सातमर्चपण बोल रहे थे इसी को, हो गया सिंहावलोक ने न्याय ने बोल दिया, माने पूर्वापर देख करके एक बार प्राण के बारे में और बोलते, क्यों गाय के कोई ज्यादा अभिमान है प्राण भोगता है करके, वो भी अनात्मा है करके दोबारा बोलना चाहते हैं, संगतत्वाचार कहते देखो प्राण सम्मिलित है शरीर के साथ एक है, जो संघात होता है वो किसी अन्य के लिए होता है, अन्य उसका भोग करने वाला कोई अन्य होता है, भोक्ता अन्य होता है, जो मकान है ना संघात है, यहां लकड़ी है, मिट्टी है, पत्थर है, जो जो मिलकर के बना है, ये सबका समूह है, संघात माने समूह है, ये इसके लिए नहीं है, इसका भोक्ता अन्य होता है, तो प्राण भी संघात के अंतर्गत है, तो किसी अन्य के लिए है, जो अन्य है वही भोक्ता है, आत्मा है, ये सिद्ध करना है, एक असंगत अत्वाच संगात में युक्त है अपना, संगात से बाहर नहीं है, संगत अत्वाच पारार्थ उपपत्ति प्राण से प्राण से संगतत्वाच पारार्थ अन्य के लिए सिद्ध हो जाता है, पारार्थ है दूसरे के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, स्वार्थ नहीं पारार्थ है, दूसरे के लिए सिद्ध होता है, जो संगात होता है अन्य के लिए होता है, लोग में देखा है, दृष्टांत नहीं है, अभी लोग में देखा जाता है, गृहस्य जो घर होता है ना ये संघात बना हुआ है, समूह है घर का, घर जो बोलते हैं कई चीज इसमें लगे हुए हैं, लकड़ी है, मिट्टी है, पत्थर है, जो जो भी है, अनेक मिला हुआ संघात है, समुदाय है, तो घर घर के लिए नहीं होता, गृह गृह के लिए नहीं होता, अन्य इसका भोक्ता अन्य होता है, प्राण भी संघात है, जैसे घर है उसी प्रकार समूह में है, ये बोलना चाहते हैं, गृहस्य स्तंभाधिवत प्राण क्या है, घर के खंभे के समान है, जैसे घर के खंभ को स्तंभ ग्रहण कर माने उसको बनाए रखता है, घर को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार प्राण शरीर को संभालने वाला है, माने घर में जैसे खंभा होता है ना उसी के आधार आश्रित है सारे घर, उसी में आश्रित होता है, इसी प्रकार प्राण में शरीर आश्रित है, ये कहना चाहते हैं, गृहस्थ स्तंभादि जैसे गृह के स्तंभादि होते हैं उसी प्रकार शरीर से अंतर उपस्तंभ का प्राण, शरीर के भीतर में शरीर को धारण करने वाला प्राण है, जब प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, घर के पिलर उखड़ जाएंगे ना घर नहीं रहेगा, घर ढह जाएगा, प्राण उस प्रकार का है शरीर में, स्तंभ का गृहस्य स्तंभाधिवत जैसे घर के स्तंभादि होते हैं, खंभे आदि होते हैं, गृह के धारण करने वाले होते हैं, यदि स्तंभ नहीं तो घर नहीं है, टूट जाता है, इसी प्रकार शरीर से शरीर का अंतर उपस्तंभ के भीतर होकर के धारण करें, जैसे स्तंभ भीतर होते हैं गृह को धारण करते हैं, इस प्रकार प्राण जो है शरीर के भीतर है, शरीर को धारण करता है, उपस्तंभ का धारण करने वाला होता है, तभी प्रतिरोधे धातु है, उपोपसर्ग पूर्वक नुगुल प्रत्यय लगा उपस्तंभ का, प्राण है उपस्तंभ के प्राण, शरीर को धारण करने वाला है ये प्राण, शरीरादि भी संगत, जैसे जो घर का जो खंभा होता है स्तंभ होता है घर के सहित मिला हुआ होता है, घर से अलग नहीं होता वो, इसी प्रकार प्राण शरीर के साथ एक है, मिला हुआ है, संघात है वो, माने खंबारी सब मिल करके तो घर बोला जाता है, स्तंभ को हटा करके घर नहीं बोला जाता, इसी प्रकार प्राण भी उसी में है, शरीर में ही अंतर्भूत है, ये कहते हैं शरीरादि भी संगत है, हमारा शरीरादि के साथ संगत है, सम्मिलित है ये प्राण, शरीरादि से पृथक नहीं है, एक ही उसमें है, ये कहा इति अवचाम ये कहते हैं एक दो तीन तीन टिप्पणी ना उपस्तंभगा माने अंतर वर्तमान संधारक प्राण ऐसा भीतर रहता हुआ धारण करने वाला है जैसे स्तंभ घर के भीतर होता है घर को धारण करता है इसी प्रकार प्राण शरीर के भीतर है और शरीर को धारण करता है। और दो नंबर का संगत माने सम्मिलित सम्मिलित है अलग नहीं है घर से अलग नहीं है स्तंभ इसी बार शरीर से अलग नहीं है प्राण उसी के सब मिले हुए हैं सब मिला हुआ उनको घर बोलते हैं इसी प्रकार प्राण शरीर के अंतर्गत हो जाता है। और कहा अबोचाम बोल दिए भाषकर हमने कहा कहते हैं बज बात हुआ है ना लुंगलकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में कहा अबोचाम हमने ऐसा कहा तो कहा कहा तो टिप्पणी का द्वितीय अध्याय उपक्रमे इसे द्वितीय अध्याय आरंभ हुआ है इसके अवतरण भाष्य में कहा था ऐसा प्राण शरीर का धारक होता है और संघात में आ जाता है कहा था। आगे कहते हैं अरनियमी बच्चे दूसरी बात है ना अरा और नेमी के स्थान पर है साइकिल के जो छड़ होता है उसको अरा बोलते हैं बाहर के जो घेरा होता है उसको नेमी बोलते हैं वो मिले हुए होते हैं वो इसी प्रकार प्राण शरीर मिले हुए हैं अरनेमी की दृष्टांत भी दिया गया। और प्राण को नाभि स्थान बोला गया जैसे गाड़ी के पहिए के जो चक्र होता है बीच में पहिए में जो ग्रीस जहां लगता है उसको नाभि बोलते हैं बाहर वाले अरा बोलते हैं नेमी बोलते हैं सब किसमें आश्रित है अरा और नेमी नाभि में आश्रित है ठीक इस प्रकार सब शरीर प्राण में आश्रित है जैसे घर किसमें आश्रित है खंभे में आश्रित है ऐसा भी कहा था प्राण को नाभिस्थानीय नाभिस्थान कहा गया था शरीर के नाभि जैसे गाड़ी के नाभि और नेवि के नाभि उसका आश्रय स्थान होते हैं इस प्रकार प्राण को नाभि कहा था नाभिस्थानीय एतस्मिन सर्वम इति एतस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा वाक्य से कहा था इसी प्राण में सब प्रतिष्ठित है शरीर आदि जो भी है प्राण में प्रतिष्ठित है प्राण है तो शरीर है प्राण नहीं तो नहीं है घर में पिलर है तो घर है खंभा नहीं तो घर नहीं है स्थिति हो जाती है इस समान है शरीर में सबसे बड़ा है ये किंतु शरीर के भीतर ही है बाहर नहीं है ये कहा तस्मात गृहाधिपत जैसे गृह आदि किसके लिए होते हैं अन्य के लिए होते हैं क्यों वो संघात है समूह है जो संघात होता है अन्य के लिए होता है जो घर होता है घर के लिए नहीं होता है संघात है इसको भोग करने वाला भोगता अन्य होता है ठीक इस प्रकार तस्मात गृहाधिपत स्वावयव समुदाय जातीय व्यतिरिक्तार्थम संघन्यन्ते इति अवगच्छाम हम ऐसे मानते हैं सब इसके लिए जैसे गृह आदि अन्य के लिए होते हैं इसलिए शरीर प्राण आदि भी माने शरीर प्राण आदि से अतिरिक्त के लिए संघात बनते हैं यह हम जानते हैं या हम ऐसा मानते हैं ऐसे भाषा करते हैं हम ऐसे जानते हैं मानते हैं कहा तस्मात गृहादि जैसे गृहादि किसी अन्य के लिए होते हैं गृहादि गृह के लिए नहीं होते गृह से अन्य के लिए भोक्ता अन्य होता है देवदत्ता है तो कोई होगा उसका भोक्ता इसी प्रकार उसी के समान स्वावयव स्व माने गृह उसका अवयव होता है एक खंबा आदि जो भी उसके अवयव है सब घर के अवयव होते हैं गृह के अवयव है स्वावयव और समुदाय अवयव के समुदाय है वह और समुदाय जाति हमारे समुदाय प्रकार जितने भी मिलकर समुदाय बना हुआ है वो सब से अतिरिक्तार्थम इससे अतिरिक्त के लिए है ये अपने समुदाय से अतिरिक्त के लिए है जितने समुदाय मिलकर के घर बना हुआ है वो घर जो होता है अतिरिक्त के लिए कोई चेतन के लिए होता है होता वो होता है संघन्यन्ते जैसे घर के समान ही ये शरीर आदि भी जो अवयव होता है शरीर आदि अन्य के लिए संघात संगत हो जाते हैं इति अवगच्छा एवं अवगच्छा हम ऐसे जानते हैं हम ऐसी हमारी मान्यता यह है भाष्यकार ऐसा बोला भाष्यकार ने कहा पांच की टिप्पणी है ना चार भी है कहें तस्मात चार की टिप्पणी है संहतत्वाद संभृतत्वाद नहीं संहतत्वाद अब ह्री छप गया हा है वो टिप्पणी में संभृतत्वाद छप गया रिकार नहीं तो हकार है खाली हकार है संहतत्वाद संघात होने से यह आता है वहां आओ कैसे काटोगे उसे समझ के रखना और बिगड़ेगा वो संगतत्वाद है उसका अर्थ तस्मात तो संगतत्वाद यह अर्थ करना संघात होने से यह आता है वो संगतत्वाद गृहाधिपत स्वावयव इसका पांचवा अर्थ करते हैं स्वावय स्व माने गृहादि स्व शब्द से लेना स्वावय स्व शब्द से लेना गृहादि किसको लेना घर को लेना गोष्ठ को लेना किसी को ले लेना केवल घर होता है, गोष्ठ होता है, गोष्ठ के मालिक अलग होता है, या गाय बांधते हैं ना गोष्ठ बोलते हैं, अलग होता है। तो गृह आदि आदि से जो जो बनाए गए हैं वो उसका भोक्ता दूसरा होता है, ये समझ रहा है। स्वस्य गृहादे, अपने जो गृह आदि है उसका। अवयव स्तंभ आदि, अवयव क्या होते हैं, खंभे आदि उसके अवयव हैं, उसी से तो घर बनना है, स्तंभ आदि मिलकर के घर बनता है। स्तंभ आदि तस्य समुदायो, जो अवयव के जितने समुदाय हैं सब मिलकर घर होना है। समुदायो स्वयं एवं, कौन मैंने घर ही होगा, स्वयं एवं अवयव के जो समुदाय होगा वो घर ही होगा, स्वयं वो गृह ही होगा, गृह आदि स्वयं गृह आदि। तब सजातीय अन्य गृह आदि, उसके सजातीय समान आकार वाले अन्य घर होते हैं, अन्य दूसरे घर ऐसी प्रकार के होते हैं सजातीय गृह आदि। तद व्यतिरिक्त, उससे जो गृह आदि से अतिरिक्त, अतिरिक्त असमत, जो संघात के अंतपाती नहीं है, जो जो घर में नहीं सम्मिलित हुआ, घर से अतिरिक्त है जो व्यक्ति, जिससे घर नहीं बनता वो व्यक्ति अलग है, वो असंगत अर्थम असंगत के लिए भोग्यम, भोग्य होता है ये गृह आदि, भोग्य हो जाता है उसे, भिन्न व्यक्ति का भोग्य होता है। यथा जिस प्रकार गृह आदि है तथा प्राणोपी, कहते प्राण भी ऐसा ही है, जैसे घर का धारण करने वाला स्तंभ होता है वो घर का अवयव होता है, इसी प्रकार प्राण जो शरीर का धारक है, भीतर होकर के धारण करता है, किंतु शरीर का अवयव है, वो शरीर है अवयवी, तो शरीर के खंडन होने से, अभोक्ता होने से प्राण भी अभोक्ता हो जाएगा, ये कहना है, ये कहना है। तथा प्राणोपी संगतत्वात्, संघात के भीतर है प्राण, जैसे स्तंभ जो है संघात के घर के समूह के भीतर है, समुदाय घर है, वो समुदाय है, सब मिलकर के घर बना हुआ है, इस प्रकार प्राण भी संघात के अंतर्भूत है संगतत्वात्। और संगतस्य भोग्य इत्यर्थ, संगत क्या है, भोग्य इत्यर्थ, वो भोग्य है, किसी न किसी का भोग्य है वो प्राण, माने भोक्ता नहीं है वो, ये सिद्ध हो जाता है, ये कहा। अच्छा टीका में कहते हैं हेतुम साधयति, कहते हैं संगतत्वाच जो हेतु दिया था ना, ये भी संगात के अंतर्गत होने से कहा था, वो संगतत्वात पंचमी हेतु है, तो हेतु के सिद्ध करते हैं। गृहस्य का है, कहे गृहस्य स्तंभादि, जैसे घर के स्तंभादि है ना, उसी प्रकार प्राण जो है शरीर के घर के स्तंभ के समान है, घर के जो स्तंभ होता है घर का धारण करने वाला होता है, इसी प्रकार शरीर का धारण करने वाला है, किंतु है वो अवयव है स्तंभ, घर के स्तंभ जो होता है घर को धारण करता है, घर का अवयव है, अवयवी घर है, इस प्रकार अवयवी शरीर है, प्राण अवयव है, ये कहना जा रहा है। एक यथा आगे गृहस्य स्तंभादिवत, कहा शरीर से अंतर उपस्तंभक, शरीर के भीतर में होकर के धारण करने वाला होता है प्राण, उपस्तंभक माने उपपूर्वक, सभी प्रतियत्न, सभी अवरोधन प्रतिरोधन धातु है, उस ऋणबुल प्रत्येक ऋणबुल त्रिचव से अका बन गया, स्तंभ का बन जाएगा, उपस्तंभक हो जाएगा, स्थिति धारण करने वाला प्राण है। शरीरादि भी संगत है, शरीरादि के साथ सम्मिलित है, ऐसा हमने कहा भाष्यकार, वयम अवोचाम, हमने कहा ऐसा भाष्यकार कहते हैं, कहां कहा, इसी अध्याय के जो अवतरण भाष्य था उसमें कहा था, द्वितीय अध्याय जो चल रहा है इसके जो अवतरण भाष्य था उसमें कहा था ऐसा, ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं आगे यथा नियमी अरास्त मिथा संगंधत्य, कहते हैं जो साइकिल में है ना नियमी और अरा, अरा माने जो छड़ होता है, नियमी बाहर जो मिट्टी में लगने वाला घेरा, बाहर का घेरा, आपस में एक दूसरे संघात हो जाते हैं, मिल जाते हैं संघात, अवैध एक अवैधी हो जाते हैं, ये कहते हैं। यथा नियमी अरास्त, नियमी माने बाहर के जो मिट्टी में लगने वाला घेरा होता है साइकिल का, उसको नियमी बोलते हैं, और बीच के जो छड़ होते हैं उसको अरा बोलते हैं, नियमी अरास्त। अच्छा ये दोनों मिथा संगत, परस्पर संघात हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार तथा प्राण से संगति, प्राण का भी संघात इस प्रकार है, सम्मिलित है शरीर के साथ, प्राण मिला हुआ है, ये कहना है। और दूसरा दृष्टांत अरणेमी बच्चा कहा, इसी को कहा था अरणेमी बच्चा कहा, यही बताया आगे। किंच प्राणे नाभि स्थानीय, प्राण को नाभि के स्थान पर कहा, माने नाभि में समर्पित है, माने प्राण में सारे शरीर आदि समर्पित है, ऐसा कहा नाभि स्थान कहा। किंच प्राणी नाभि स्थानीय सर्वम समर्पितम, शरीर आदि इंद्रियादि सब प्राण में आश्रित है, ऐसा कहा था। जैसे नेमी और अरा जो होते हैं नाभि में समर्पित होते हैं, जहां ग्रीस डाला जाता है गाड़ी के उसमें उसमें समर्पित होते हैं। अब पहले जमाने में थे, अब समाप्त हो गया, अब तो गाड़ी में भी कोई टायर वाले पहिया लगा देते हैं, पहले गाड़ी में लकड़ी के पहिए होते थे, नेमी अरा नाभि जाना जाता था। साइकिल होते, अब साइकिल भी समाप्त हो गया और अरा ने भी नाभि समझना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों में। अब मोटरसाइकिल में थोड़ा बहुत है, किसी किसी में दिखाई पड़ता है, सब में अब और समझदार भी मुश्किल है, ऐसा है। पहले जमाने में बैलगाड़ी में चलते थे, लकड़ी के पहिए होते थे, तो अरा नेमी नाभि सब जाना जाता था। अब तो लकड़ी के टायर लगा देते हैं उसको पहिया में, अभी तो यही चलता सब में, ऐसी स्थिति है। किंच प्राणे नाभि स्थानीय सर्वम समृद्धि सुरेत, ऐसा सुनाई पड़ता है। तद युक्तम तस्य संगतत्वम, इसलिए प्राण भी संगात के अंतर्भूत है, ये समझ में आता है, ये कहना चाहते हैं। सम्मत है कहा, टिप्पणी है 8, 9, 10, 11, 8 चक्र नाभि स्थानीय, गाड़ी के पहिए के जो नाभि के स्थान में प्राण, उसी में जा रहा गाड़ी के जो नाभि होते हैं ना, जहां ग्रीस डाला जाता है चक्र के बीच में, उसके बाहर जो आरा और नेभी है उसमें आश्रित है, जिस प्रकार उस प्रकार ये प्राण में शरीर आदि आश्रित है, ये बताया था, ये बता दिया। नौ में कहते हैं सर्वम समर्पितम सूर्यते, सबके सब उसी में समर्पित है प्राण में, कहां सुना है प्राण छांदोग्य में, तथा ही प्राणो वा आशाया भूयान, ये भूमा विद्या में कहा सप्तम अध्याय में। आशा से भी बढ़कर आगे कोई है, नारद जी ने पूछा संत कुमार को, तो संत कुमार को आशा से भी बड़ा प्राण है, भूयान माने बड़ा है, श्रेष्ठ है, आता है प्राण वही आशाया भूयान, आशा से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है कौन, प्राण। यथा अरा नाभो समर्पिता, जैसे अरा जो होते हैं ना छड़ नाभि में समर्पित है, ठीक प्रकार एवं इसी प्रकार अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम, इस प्राण सब समर्पित है, अर्पित है, सम्यक अर्पितम समर्पितम, ये कहा इत्यादि। छांदो के सप्तम अध्याय माने पंचदश खंड के प्रथम मंत्र है ये, छांदो के में है ये बता दिए। अच्छा आगे 11 की टिप्पणी है, वही है ना, 10 वही है, नंबर वही दे दिया है, छांदो बोल दिया, 11 में का तस्मात बोल दिया, इतना ही बस। नाभि हो गया, आगे कहते हैं संगतत्व फलम आह, जो संघात में आ गया प्राण उसका फल बताते हैं आप। जो संगात होता है किसके लिए होता है, अन्य के लिए होता है, कहां देखा गया, गृह में देखा गया, गृह अनेक मिलकर के बना हुआ है, किंतु वो उसके लिए नहीं होता, अन्य कोई चेतन भोक्ता होता है उसका, ठीक है, प्राण में शरीर आश्रित है, ठीक है, किंतु शरीर का अवयव है वो, तो उसका भोक्ता दूसरा ही होगा, ये कहना है। तस्माद तस्माद गृहादिवत, जैसे गृहादि अन्य किसी के लिए होते हैं, गृह गृह के लिए नहीं होता, इसी प्रकार स्वावयव समुदाय जातीय व्यतिरिक्त अर्थ हम कहते हैं, ये शरीर भी अपने अवयव जो प्राणादि अवयव है इसके सब शरीर के, उसके समुदाय स्वयं शरीर है, उसके समान जातीय दूसरे प्रकार दूसरा शरीर होगा, इस अतिरिक्त के लिए होगा, दूसरे शरीर के लिए शरीर नहीं होता, अन्य चेतन के लिए होता है, ठीक है, संघानित है, यह शरीर किसी चेतन के लिए संघात को प्राप्त होता है, जो इसके लिए जिसके लिए संघात को प्राप्त हुआ वही भोक्ता होता है, ये कहना है। ठीक है, आगे कहते हैं प्राणस्य गृहाधिवत पारार्थेति, पूर्वादि बोलता है प्राण ठीक है गृहादि के समान पारार्थ है, दूसरे के लिए, जैसे गृहादि अन्य के लिए होते हैं उसका उपभोक्ता दूसरा होता है, इसी प्रकार प्राण भी दूसरे के लिए मान लिया, पारार्थ है, स्वार्थ नहीं पारार्थ है, प्राण प्राण के लिए नहीं अन्य किसी के लिए है, जैसे घर आदि होते अन्य के लिए होते हैं, दृष्टांत दिया आपने, पूर्वाधिकार है प्राण से गृहाधिवत पारार्थ है, प्राण जो है गृहादि के समान पारार्थ होने पर भी, अन्य के लिए होने पर भी, इसका भुक्ता कोई अन्य हो मान्य पर भी, होने पर भी संगत शेषित्व वेषितव्यम, किंतु संघात के शेषी तो मानना पड़ेगा, मुख्य तो मानना पड़ेगा उसको, शेषी होता है माने भोक्ता मानने पर, संघात का भोक्ता मानना पड़ेगा, संघात जो है शेष है और शेषी होगा प्राण, इतना तो है, क्योंकि शरीर के भीतर रह करके धारण करने वाला बताया हुआ है, संघात का शेषी होगा, शेषी माने होता है अंगी और शेष होता है अंग, प्रधान होता है शेषी, संगत शेषित्व ऐसीव्यम, उसको ऐसा मानना चाहिए, इस धातु से तब्यत करके तो ऐसी तब्य बन जाएगा, इस इच्छा का धातु सही बनना है, ऐसे तब ऐसा जानना चाहिए यह अर्थ है। गृहादे तथा दर्शनार्थ, गृहादि में ऐसे दिखाई पड़ा है, गृहादि जो होते हैं शेष होते हैं और स्तंभ जो होता है शेषी होता है, क्यों उसी में सारे आश्रित हैं, यदि पिलर नहीं तो घर नहीं है, तो शेषी मानना चाहिए उसको, प्राण को स्वीकार करना चाहिए शंका की पूर्वादि में। और शेषी होगा तो क्या होगा, जैसे आत्मा शेषी है उसमें प्राण विशेषी समान हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूं। टिप्पणियां हैं 12, 13, 14 हैं, 12 में कहते हैं आत्मार्थत्व भी, यही शेषी माने आत्मार्थत्व भी यही है, पारार्थ भी माने आत्मार्थत्व, गृहादि अन्य के लिए आत्मा के लिए है, चेतन के लिए होता है ऐसा मानने पर भी ये कहा। 12 में कहते 13 में कहा संघात, संघात जो है ना संघात शेषित्वात कहते हैं, संघात शेषी होने से कहा। 14 कहते हैं संगत स्तंभादि शेषित्व दर्शनार्थ, संगत जो संघात में युक्त जो स्तंभादि है ना वो शेषी होता है, वो मुख्य होता है, इसलिए प्राण मुख्य शरीर में तो शेषी होगा, पूर्वादि ने शंका उठाई तो इसके सिद्धांत कहते हैं स्तंभ कहा, स्तंभ कुड्य तीर्ण काष्ठादि गृह अवयवानाम स्वात्म जन्म उपचय अपचय विनाशानम आकृति कार्यम धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता सत्तादि तद विषय दृष्टि श्रोत्रि मंत्र विज्ञातत्वम दृष्टवा मन्यामये तत्संगातस्य च। ऐसे कहते हैं देखो घर माने किसका होता है, स्तंभ खंभा होगा घर में स्तंभ, और कुड्य दीवाल होगा स्तंभ कुड्य, कुड्य माने दीवाल। आगे तृण घास लगा, अच्छा पुराने जमाने में घास से छवाते थे, घास होगा, काष्ठ आदि लकड़ी आदि होंगे घर में, ये इसी का घर कहते हैं, सब मिला हुआ को घर कहते हैं, जिसमें स्तंभ है कुड्य माने दीवाल है और तृण है घास फूस है और काष्ठ आदि से, वही गृह के अवयव यही होते हैं, जो घर बोलते हैं इसके अवयव यही है, अवयवी गृह अवयव यही होते, यही मिला हुआ को घर बोलते हैं, अवयवी है घर, ये सब अवयव है तृण, ये जो कुड्य आदि आदि स्तंभ कुड्य आदि स्तंभ कुड्य तृण काष्ठ आदि गृहादि अवयवान, घर के अवयव है ये सब इनका। स्वात्म जन्म यही जगह उत्पत्ति, ये काष्ठ आदि जो उत्पन्न होते हैं तृणादि उत्पन्न होते हैं, खाली उत्पन्न होकर नहीं रहेंगे, उत्पत्ति जहां उत्पन्न हो रहा बढ़ते भी हैं। स्वात्म जन्म पहले जन्म होगा इनका, ये जो घर के जो अवयव होते हैं ना जिसको घर माना जाता है, ये पुंज को घर मानना है, क्या है घर माने क्या है, स्तंभ है कुड्य है तृण है काष्ठ आदि मिला हुआ है इसको घर बोलते हैं, तो सब ये उत्पन्न होने वाले हैं, दीवाल भी उत्पन्न होता है और स्तंभ भी उत्पन्न होता है पैदा होता है और तृण भी उत्पन्न होने काष्ठ आदि भी उत्पन्न होने वाले हैं। स्वात्म जन्म अपना जो जन्म है, तो अपना जन्म उत्पत्ति होना और उपजय वृद्धि को प्राप्त होना, सर्वाधिकार होते हैं ना, जायते अस्थि वर्धते विपरिणते अपक्षेत भी नहीं जाए, चार को ले रहे हैं, चार लेने से छह आ जाएगा, जो स्वात्म जन्म अपना जन्म उसके बाद उपजय वृद्धि, जो भी वस्तु पैदा होता है कुछ दिन बढ़ता है वो अपने एक सीमा तक बढ़ता है, वहां तक बढ़ना होता है, मनुष्य जितना भी चाहे 30-35 साल के बाद बढ़ नहीं सकता, कितने भी करे एक सीमा होती है उसके बाद नहीं बढ़ सकता, वृक्ष आदि भी एक सीमा तक बढ़ते हैं उसके आगे नहीं बढ़ सकते, वर्धते जन्म उसके बाद बढ़ना, अस्थि क्रिया को नहीं छोड़ दिया यहां पर बढ़ता है, उसके बाद अपक्षीयते नहीं बोला, कहते हैं क्या होगा उसके बाद अपजन होगा, माने क्या होगा अपचय होने लग जाएगा, ह्रास होने लग जाएगा, एक सीमा तक जाने के बाद वो क्षय होना शुरू हो जाएगा, कोई भी बस उसको छोड़ दिया उसी में आ गया, फिर ह्रास होने लग जाएगा, ये चार ले रहे हैं, छह सर्वभाव विकार चार को ले रहे हैं, जन्म उपचय अपचय उसके बाद विनाश, अंतिम नाश होता है, सब नष्ट होते हैं कोई वस्तु, सर्वभाव विकार बताया था, यहां चार में दो आ जाते हैं, चार ले लिया, ये जो काष्ठादि जिससे घर माना जाता है, ये जो काष्ठादि का स्वरूप यही है, जन्म होना उस बढ़ना उसके बाद में अपजय हो जाना, विनाश की ओर जाना, क्षीण होता जाना, उसके बाद नाश हो जाना, ऐसा स्वरूप है ये घर का, जिसको घर बोलते हैं इसका अवयव यही है जिसको माना जाता है, और विनाश आना आकृति उनके अपने अपने आकार हैं, तृण का आकार अलग है, कुड्य का आकार अलग है, काष्ठ का अलग आकार है, आकृति में आकार उनका आकार, और उनका कार्य भी अलग अलग कार्य है, भिन्न भिन्न कार्य है उनका, अपना अपना कार्य है, लकड़ी भिन्न काम करती है, दीवाल भिन्न काम करता है, घास फूस दूसरे काम करने वाले हैं, कार्य कार्य रूपी जो धर्म है इनके, प्रत्येक धर्म है अपना अपना धर्म होगा, उसको कार्य कहा। इससे निरपेक्ष जो व्यक्ति होगा, ध्यान देना, जो त्रिणादि के समुदाय जितने भी घर बोला जाता है, इससे जो निरपेक्ष व्यक्ति है, इसका दृष्टा है जो, इसको देखने वाला, उसके लिए होते हैं ये त्रिणादि पुंज जो घर है ये कहते हैं। इससे निरपेक्ष लब्ध सत्ता आदि, उसके द्वारा सत्ता, जिसके निरपेक्ष व्यक्ति के द्वारा इनमें सत्ता अस्तित्व प्राप्त है, नहीं तो इनमें अस्तित्व नहीं आ सकता सत्ता की। तद विषय, उसको विषय करने वाला, इस घर को विषय करने वाला कोई होगा, दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञातम, जो इसका दृष्टा होगा, श्रोता होगा, मंता होगा, विज्ञाता, उसके लिए घर होता है, इसको देखने वाला और सुनने वाला अथवा मनन करने वाला, जानने वाला जो होगा, उसके लिए घर होते हैं, जो त्रिणकाष्ठ आदि के पुंज को घर बोलते हैं उसके लिए होते हैं, अन्य के लिए दृष्टि, ऐसा देख करके मन्यावय हम मानते हैं प्राण भी अन्य किसी के लिए है, ये बोलना चाहते हैं भाष्यकार, कहते हैं वयम मन्यामहे, हम ऐसा मानते हैं। तत्संगात स्थित, वो संघात भी माने अन्य के लिए है, त्रिण काष्ठ आदि जब अन्य के लिए है तो उसका संघात घर भी अन्य के लिए है, हम ऐसा मानते हैं। अब आगे ये तो हो गया दृष्टांत हो गया, अब प्राण को भी ऐसे घटाएंगे आगे, ये दृष्टांत हो गया। तत्संगात समय, हाँ एक नंबर की टिप्पणी, पहले स्तंभ में छह नंबर की टिप्पणी, स्तंभ कुटिया आदि में छह नंबर की टिप्पणी है, स्तंभ ही थी भारती के था, भारती भी कहा इस बात को, स्वात्मांसांसी सजातीय विविध फल सर्मवत् संगतत्व तथा प्राणो संगतात्मोपभोग कृत, भारतीकार कहते हैं स्व लेना गृहम, स्व से लेना गृह, स्व है आत्मा, गृह को लिया है, जैसा घर का दृष्टांत दे रहे हैं यहां, उसमें क्या होते हैं, वो अंशी है आत्मा, बाकी अंश होते हैं ये त्रिणादि जो थे, स्तंभ त्रिण काष्ठादि कुड्यादि जो थे, ये अंश है, वो घर के अंश है, वो मिलने पर घर बोलते अंशी है, वो यही होता है। स्वात्मा स्व माने घर, स्व आत्मा घर, घर को लेना है यहां स्वात्मा, वो क्या है अंशांशी, उसके अंश होते हैं ये स्तंभ कुड्य त्रिण आदि जो थे, जिसे घर बनना है वो होंगे, इसका अंश होंगे, और अंशी होगा स्वयं घर होगा, अंशी अवयवी है अंशी, और उससे सजातीय होगा ये घर जैसा दूसरा घर, उसी प्रकार का घास फूस से बना हुआ दूसरा घर होगा उसका, विविकता इससे पृथक, इससे जो अलग व्यक्ति होगा विविकता, फल माने भोग्य, ये भोग्य का इसका अन्य का भोग्य होगा, फल माने भोग्य है, ये जो गृहादि होते हैं अन्य का भोग्य है, भोग्य होता है, सदमा भगवान गृह घर के समान है, ये कहना चाहते हैं, माने ये जो शरीर और ये अंशभ है, अंशी है, और इसके अवयव जितने भी हैं अन्य के लिए होगा, जैसे घर होता है अन्य के लिए, सदमा माने घर, जैसे घर होता है उसी के समान है शरीर, उसके अवयव आदि किसी अन्य के लिए है, यह फल का अर्थ भोग्य है। संगत क्यों ये भोग्य अन्य का कहते हैं, शरीर आदि अन्य का भोग्य क्यों है, कहते हैं संगत होता है, ये संघात है, अनेक मिलकर के बना हुआ है, जैसे घर अनेक मिलता है तो घर बोल देते हैं, अनेक को निकालेंगे तो घर नाम की वस्तु नहीं होता, मिट्टी आदि निकाल दे, पत्थर आदि निकाल दे, लकड़ी को निकाल दे, तृण आदि घर क्या मिलेगा, इसी को पुंज है घर, घर उसी को बोला जाता है। अच्छा संगतत्व तथा प्राणो, जिस प्रकार शरीर अन्य के लिए देखा गया है उसी प्रकार प्राण भी संघात के भीतर है, प्राणो असंघ आत्मा उपभोग कर, जो असंघ आत्मा के द्वारा उपभोग के योग्य है, ये असंघ आत्मा इसका उपभोग करेगा, क्योंकि प्राण का वो भोगता वो आत्मा होगा, तो बता रहे इसके टीका देते हैं, स्वात्मनो गृहादे, स्वात्मा मैंने गृहादि के लेना, बार में आत्मा स्वात्मा शब्द का गृहादि, उसका अंश है स्तंभादि अवयव है, उसके स्तंभादि अंशी क्या होगा स्वयमेव गृहादि, अंशी स्वयं होगा वो घर, ये दो विविधता इनसे अतिरिक्त असंगत के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, भिन्न व्यक्ति के लिए होते हैं, असंगत भोग्यम गृहादि, भोग्य होता है गृहादि, तथा उसी प्रकार प्राणो भी, ये प्राण भी जो होगा संगतत्वात्, ये भी संगात के अंतर्गत है, घर के स्तंभ के समान है, घर के स्तंभ घर का अवयव है, इस बार प्राण शरीर का धारक है, स्तंभ के समान है, किंतु शरीर का अंग है वो, अवयव है, तो शरीर के मध्यपाती है, संगत है होने के कारण। स्व असंगत से भोग्य इतरता, अपना जो असंगत, अपने से जो असंगत है, असंगत व्यक्ति है, भिन्न है, संगात के अंतर्भूत नहीं है जो, उसका भोग्य है, प्राण भोगता नहीं है, ये सिद्ध होता है। कहा समय हो चुका है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्वमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।